Panowie z Media Expert! I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert! Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś. A i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów, dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowe partie deklarują poparcie dla rozszerzenia programu Rodzina 500+ i wypłaty 13. emerytury. To na początek. Później sprawdzimy, jak przebiegają przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska. Bieg tropem wilczym wchodzi w decydującą fazę. Teraz zaczyna się honorowy dystans 1963 metrów. Opozycja poprze rząd przy rozszerzaniu programu Rodzina 500+ i wypłacie tzw. 13. emerytury. Tak wynika z deklaracji polityków w Polskim Radiu. Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że jego ugrupowanie zapewne poprze obie propozycje. Wskazywał przy tym, że są to pomysły jego partii, zgłaszane już wcześniej. Miesiąc po uchwaleniu budżetu, w którym nie było pieniędzy ani na podwyżki dla nauczycieli, ani dla niepełnosprawnych, ani na to 500+ dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Teraz raptem przed wyborami znajduje się 20 miliardów na ten rok, 40 miliardów na przyszły rok. Tak z kolei Święcickiemu odpowiadał europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Państwo mówicie, że to wasza propozycja. Mieliście 8 lat swoich rządów i wtedy pamiętam wypowiedzi zarówno pana premiera Tuska, że nie ma pieniędzy na 500+, panie Wykopacz, że nie ma pieniędzy na 500+ i pana wicepremiera, ministra finansów Jana Wincenta Rostowskiego, że cytuję, nie ma pieniędzy na 500+, więc te wypowiedzi no w sensie formy nieco różne, ale co do treści były jednoznaczne. Agnieszka Ścigaj z Kukiz15 zapowiedziała z kolei, że jej ugrupowanie poprze zmiany, ale w pierwszej kolejności rząd powinien przeznaczyć większe pieniądze dla niepełnosprawnych. Propozycję akceptuje też PSL, ale chce ich uzupełnienia. Prezes Kosiniak-Kamysz podnosił w ciągu tego tygodnia kwestię emerytury bez podatku. Podnosił kwestię 500-złotowego dodatku rehabilitacyjnego wypłacanego w gotówce. I podnosił też kwestię podwyżek w sferze budżetowej. Mówił przedstawiciel ludowców Jan Filip Libicki. Oprócz rozszerzenia programu Rodzina 500+ i wypłaty 13. emerytury, PiS chce też obniżenia podatku PIT, zwolnienia z podatku dochodowego młodych do 26 roku życia i przywrócenia połączeń PKS w mniejszych miejscowościach. Drobne incydenty w 9 komisjach wyborczych. Poza tym przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska, które trwają od rana, przebiegają bez zakłóceń. Komisja nr 167 przy ulicy Czyżewskiego w Oliwie rozpoczęła pracę z godzinnym opóźnieniem. Jak powiedział mi komisarz wyborczy w Gdańsku, sędzia Marek Jasiński, były problemy z zachowaniem męża zaufania jednego z komitetów. Chciał doprowadzić do stemplowania kart do głosowania swoim tuszem. O incydencie powiadomiono policję. Podobnie było w 8 innych komisjach. Nie widzimy jednak powodów do tego, aby przedłużać głosowanie, dodał sędzia Jasiński. Oprócz tego komisje pracują bez zakłóceń. Głosowanie w Gdańsku zakończy się o 21:00. Wstępne wyniki wyborów poznamy w nocy. A wybory obserwuje Grzegorz Armatowski. Około 70 strażaków od rana walczy z pożarem tartaku w Wąchocku w Świętokrzyskiem. Płoną dwa budynki, w tym hala magazynowa, wypełniona drewnem, w której zawalił się dach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w momencie wybuchu ognia w tartaku nikogo nie było. W Warszawie oraz w kilkuset innych miastach na całym świecie tysiące biegaczy upamiętniają żołnierzy wyklętych. Bieg tropem wilczym to też okazja, żeby lepiej poznać historię. W warszawskim Forcie Bema zmaganie sportowców śledzi Przemek Lis. Przemku, co teraz dzieje się w Forcie Bema? W samo południe wystartował honorowy bieg na 1963 metry. Symboliczny dystans upamiętnia śmierć ostatniego z niezłomnych. Józef Franczak, pseudonim Lalek, zginął właśnie w 1963 roku w Obławie na Lubelszczyźnie. Tą datę uznaje się za symboliczny koniec powstania antykomunistycznego w Polsce. Bieg wilczym tropem to też okazja, by lepiej poznać losy żołnierzy wyklętych. Pomagają w tym inscenizacje przygotowane przez rekonstruktorów historycznych. Biegacze i kibice mogą zobaczyć, jak wyglądali żołnierze podziemia, w co byli uzbrojeni oraz z jakimi dylematami musieli się zmagać. Jeśli chodzi o broń, to mam Mausera produkcji niemieckiej, zdobyczna. Mam radziecko oficerki, jeśli chodzi o dołu. Potem mam bryczesy, bluzę mundurową wzór 36, czyli to jest bluza wrześniowa. I orzełek oczywiście też i rogatywka. Przyjechałem jako zmiennik na posterunek do kolegi. Tutaj okazało się, że oddział leśny, który przyszedł, to są starzy koledzy jeszcze z partyzantki, jeszcze się pamiętaliśmy. No tak leciutko dostałem. Za nami biegi na 5 kilometrów. O 14 wystartuje ostatnia, najdłuższa rywalizacja na dystansie 10 kilometrów. W Warszawie łącznie biegnie 3000 zawodników. Na całym świecie jest ich około 75 tysięcy. To był Przemysław Lis i tą relacją kończymy serwis Trójki. Następny za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 4 stopni w Suwałkach do 12 we Wrocławiu i Opolu, 6 stopni w Białymstoku, Lublinie i Olsztynie, 7 w Warszawie i Gdańsku, 9 w Szczecinie, Koszalinie i Poznaniu, 10 w Krakowie i Zielonej Górze. Pochmurno i deszczowo do końca dnia. Jutro chmury i opady tylko na północy i w centrum. Maksymalnie 18 stopni, tyle będzie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Budimex. Największa w Polsce firma budowlana szuka pracowników. Znasz kogoś, kto chciałby do nas dołączyć? Poleć go nam i zarabiaj. Jak? Wejdź na www.polecambudimex.pl, znajdź ofertę pracy i prześlij swoim znajomym. Za skuteczne polecenie pracownika otrzymasz nagrodę 2000 zł. Szczegóły na polecambudimex.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Nie wiem, czy tylko mnie, być może tylko mnie, ale ten tydzień po Oscarach zawsze wydaje się, przepraszam, nieco leniwy, trochę z chrypką, jak Państwo słyszą. Być może dlatego, że jest ta nieprzespana noc do odespania, chociaż w moim przypadku w tym roku to jetlag. Niektórzy zaczynają już myśleć o tym, kto w przyszłym roku będzie liczył się w oscarowym wyścigu. Producenci i telewizja ABC z kolei liczą i doliczyli się w tym roku większej oglądalności. Okazuje się, że gala oscarowa może być udana bez prowadzących. Choć warto zacząć od wysokiego C w wykonaniu Queen i Adama Lamberta z wielką fotografią Freddiego Mercurego w finale, a potem wprowadzić na scenę niezawodne trio Tina Fey, Amy Poehler i Maya Rudolph. Co się dzieje? Bardzo Państwa przepraszam, to jeszcze chyba są skutki podróżowania. No i co? Tina Fey, Amy Poehler, Maya Rudolph. W czasie tej gali oscarowej nie wszystko się pewnie sprawdziło, ale też nie było większych zgrzytów i nikt się nie poczuł przynajmniej urażony mniej lub bardziej trafionymi żartami otwierającego monologu, a tak przecież bywało czasami. No a dzisiaj w ABC Popkultury być może jeszcze wrócimy na moment do Oscarów albo ich skutków, ale przede wszystkim zabieram Państwa do Los Angeles. Spotkamy się z artystą graffiti, Shandu Wan, który maluje w LA od 1984 roku, ale sporo też czasu poświęca na spotkania ze studentami, uczniami i turystami. Na moment wpadniemy też jeszcze nad ocean, do Wenis, bo tam spotkałam się z Aleksandrem Stowellem, heavy metalowcem, trenerem i wielbicielem tego zakątka na ziemi. Ale pojawi się też na moment Piotr Niemczewski, znany jako Trip Hunter, bo tak się nazywa jego kanał na YouTube. Piotr studiuje w Los Angeles w szkole filmowej, ale nie tylko to tam na miejscu go zajmuje. No ale to oczywiście nie wszystko. Pojawi się też w studiu dzisiaj przed 13 Wioletta Myszkowska, która rozmawiała z amerykańską pisarką, autorką powieści fantasy dla młodzieży, Lainey Taylor. Właśnie ukazała się nowa książka Lainey Taylor, Muza koszmarów. To jest kontynuacja Marzyciela z 2017 roku. Mój adres, gdyby Państwo mieli jakieś porady na chrypkę, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Oczywiście także jesteśmy na stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. No i działa także facebookowy profil ABC Popkultury. Tam dużo zdjęć z LA, a muzycznie dzisiaj będziemy, no przede wszystkim w Los Angeles, śladem filmów, których akcja toczy się w tym mieście. Na początek Symfonia Klaksonów. Sunny day today. today here in Southern California. Temperature is 84 for downtown Los Angeles. Overnight lows of 75. To oczywiście ze ścieżki dźwiękowej La La Land od Justina Hurwitza, Another Day of Sun, piosenka drogowa. Jeśli Państwo myślą, że każdy korek w Los Angeles tak wygląda, to nie. Nie potwierdzam tej informacji. Teraz przechodzimy z autostrady do śródmieścia LA, do dzielnicy sztuki i postaram się, proszę Państwa, żeby już nie było dodatkowych efektów dźwiękowych. Tam w downtown, w śródmieściu sztuka jest obecna nie tylko w galeriach, ale także na murach, na ścianach, na chodnikach. Artyści ulicy z LA skrzyknęli się też i organizują oprowadzania po dzielnicy sztuki. Jednym z tych artystów jest Hector Calderon. Skarbnica wiedzy o poszczególnych artystach, o poszczególnych składach, grupach, o stylach. o rozwoju tych stylów i o kodeksie graficiarzy, o ich ulubionych tematach, no ale też o historii miasta i o historii downtown i historii dzielnicy sztuki. Wybrałam się na takie oprowadzanie i efekt tego mogli już Państwo usłyszeć na antenie Trójki w porannej audycji w poniedziałek, ale po wycieczce przystanęłam jeszcze z naszym przewodnikiem na krótką pogawędkę. Przystanęliśmy w miejscu, w którym wycieczka się zaczynała, czyli przy jego własnym muralu. Hi, my name is Shandu Wan. I'm a graffiti artist or a graffiti writer, which is like I told you. Cześć, jestem Shandu Wan, jestem artystą graffiti i piszę graffiti. To oczywiście dwie różne rzeczy. Zaczynałem w 1984 roku, to był mój ostatni rok w liceum, ze składem LA Bomb Squad. Tych grup powstało wtedy więcej. Wtedy, na początku lat 80., wszyscy byliśmy dzieciakami wychodzącymi z fazy fascynacji gangami i zaczynaliśmy interesować się sztuką graffiti. Wzory płynęły z Nowego Jorku. Wszystko w ścisłym związku z pączkującą kulturą hip-hopu. My tworzyliśmy jej tło. To były ciężkie czasy. Ale przypomnij sobie chociażby graffiti na murze berlińskim. A tutaj w Stanach Zjednoczonych my wychodziliśmy z ery gangów, ale za to podpisywaliśmy się w całym mieście na murach. Teraz jesteśmy uznanymi artystami i przenieśliśmy się tutaj, do śródmieścia. Jeden z moich murali, przy którym stoimy, nowy, z lutego 2019 roku, to mural walentynkowy, dyptyk. Tu oczywiście nie dopatrzysz się elementów gangsterskich, tu chodzi o miłość, pokój i harmonię. Z jednej strony jest moje imię, Shan, jaka abstrakcyjna, kubistyczna forma. Oczywiście każdy mural musi być podpisany imieniem, nazwą składu, jest też rok. Ten projekt powstał już 3 lata temu, ale dopiero teraz miałem dostęp do miejsca, w którym mogłem go pokazać publicznie. A z tej strony praca, na podstawie której powstał ten mural, została zniszczona, niestety, ale jest tutaj, na ścianie, żeby ludzie mogli go zobaczyć. To prezent dla mojej dziewczyny na walentynki. Zamiast róż dałem jej mural z jej imieniem. Shandu Wan to pseudonim Hektora. Jego pracę można zobaczyć m.in. na jego Instagramie, ale proszę też zajrzeć na stronę Trójki albo na facebookowy profil ABC Popkultury. Tam jest więcej zdjęć i z tej wycieczki, i z innych moich kalifornijskich spotkań. A kiedy Hektor, Shandu Wan, opowiadał o poszczególnych artystach, posługiwał się ich pseudonimami głównie, tymi, którymi podpisywane są ich prace, i tylko czasami używał imion i nazwisk. Niektórzy je ujawnili, być może przechodząc też przez ten proces przejścia z murów do galerii, musieli ujawnić nazwiska, ale na przykład w przypadku Hektora sprawa wyglądała nieco inaczej, ponieważ on bardzo długo oddzielał te dwie strony swojej osoby, prywatną i artystyczną, powiedzmy, dopóki nie przeprowadzono z nim wywiadu do Los Angeles Times kilka lat temu i dziennikarz, prawdopodobnie niezłośliwie, tylko po prostu z niewiedzy, zestawił pseudonim z nazwiskiem i Hektor no nie mógł się już dłużej ukrywać. Ale jak wielokrotnie powtarzał, ideałem dla twórcy murali jest być sławnym, nie będąc rozpoznawalnym. To trochę jak oksymoron, prawda? Chcę być sławny w taki sposób, żeby nikt nie wiedział, kim jestem. Jak to zrobisz? Wybierasz sobie pseudonim. Shandu Wan zamiast Hektora. I tym pseudonimem opisujesz całe miasto i stajesz się królem tego miasta. Wszyscy pytają, kim jest Shandu, kim jest ten gość, który maluje po moich ścianach, kim jest ten gość, który maluje na autobusach. Ale kim naprawdę jestem, wie tylko kilka osób, czyli mój skład. Tak stajesz się sławny anonimowo. Wielu tak postępuje, na przykład Banksy. Banksy skład, bo to nie jest jedna osoba. Oczywiście tutaj Państwo się domyślają, zaświeciły mi się oczy. Chciałam dopytać o szczegóły, na przykład nazwiska, ale... No tak, wiemy, jak on wygląda i jak się nazywa, jak wygląda jego grupa, ale tego ci nie powiem. O to właśnie chodzi. Nigdy nie zdradzasz tożsamości innych artystów. To tabu. Nie chcesz tego robić. Moja działalność jest anonimowa, wiedzą o niej tylko przyjaciele i ja sam. A wielu ludzi nas zna. Kiedy przedstawiam się innemu artyście graffiti, powiem, jestem Szandu, ale w innych sytuacjach jestem Hektorem. Był taki moment w czasie tej naszej wycieczki, kiedy Hektor bardzo się zdziwił, kiedy weszliśmy na parking. Oczywiście ze wszystkich stron ściany tego parkingu, bo otoczone oczywiście budynkami, były pomalowane, ale Hektor zobaczył tam nowo powstały, zapewne poprzedniego dnia lub nocy, bo bardzo świeży, wielki napis, który przykrył inną pracę i powiedział, teraz trzeba będzie tylko zaczekać na reakcję tego zamalowanego, więc dopytałam później o te zasady postępowania pomiędzy artystami graffiti. In the 80s we would have more code, more of a unwritten rules. Trzymaliśmy się tego kodeksu, tych niepisanych zasad w latach 80. Nie zamalowujesz czyjejś pracy, bo to sztuka. Nie piszemy na samochodach, nie piszemy na świątyniach. Szacunek odgrywa tu wielką rolę. Jeśli podpiszesz się swoim pseudonimem na czyimś muralu, to tak jakbyś zostawiał tam swoje imię, numer i pierworodnego. Każdy z nas cię rozpozna. Ale zdarza się to tylko albo wtedy, kiedy ten brak szacunku chce się okazać, albo kiedy po prostu nie znasz zasad. Te zasady są często łamane teraz. Kiedyś zacieki były nie do pomyślenia, świadczyły o amatorszczyźnie. Teraz widzisz je na każdym kroku. To część nowej estetyki, nowej ery. To Shandu One, Hektor Calderon, od ponad 30 lat malujący na ulicach, na murach w Los Angeles. Za chwilę wrócimy do tego spotkania, a teraz sięgam, tak jak obiecałam, po ścieżkę dźwiękową z Los Angeles. To jest serial z serca Los Angeles, a tym sercem nie jest bynajmniej Hollywood. Someone's life in and out. You can do anything, see what the future brings. Now that you're all alone, have a life of your own. If we could ever be you and me again, could we work it out? Or would it all just be the same old? Think of you when I do, I start to lose a sense of me trying to live a life without you. Honestly, I could be eventually, potentially, swayed to look and see any possibility. If we could ever be you and me again, could we work it out? Try. Only To ze ścieżki dźwiękowej serialu Niepewne, Erimage, Conflict of a Man. Powiedziałam, no przyznaję trochę złośliwie, że Hollywood to nie serce Los Angeles, ale właśnie w Hollywood też znalazłam mural, który pojawia się na przykład, jeśli państwo dobrze się przypatrzą jednemu ze spacerów Mii z La La Land właśnie w tym filmie. I to jest mural pokazujący salę kinową, ale na tej sali siedzą właściwie same gwiazdy, największe gwiazdy kina. Jest Marilyn Monroe, jest Charlie Chaplin, jest James Dean i jest też nawet pies Lassie. Ale my wracamy do śródmieścia LA, do dzielnicy sztuki i do pogawędki z Hectorem Calderonem, Shanduan, artystą graffiti. Kiedy chodziliśmy z wycieczką po tej dzielnicy sztuki, Hector z przekąsem mówił o ścianach zamalowanych przez służby miejskie, ale też o tych pustych, pozbawionych nawet napisów, których pilnie strzegą właściciele i nie pozwalają na nich malować. Oczywiście artyści szanują wolę właścicieli, ale Hector posługiwał się też takim sformułowaniem półlegalne, więc zapytałam, jak to jest z tą legalnością murali w dzielnicy sztuki LA Art District. I call those commissions with permission, and I'll tell you why, because... Nawet jeśli dostaniesz pozwolenie od właściciela na użycie ściany, jeśli chodzi o przepisy, to wciąż jest nielegalne, bo musisz mieć też dokument od miasta. Jeśli nie masz, każdy może przyjść i na dziko cię zamalować, a ty potem możesz wrócić i zamalować jego. Możesz namalować coś lepszego. Kiedy mnie się to zdarzało, a zdarzało się, wracałem i pisałem swoje imię na imieniu tego, który mnie zamalował. Muszą wiedzieć, że to ty, więc zostawiasz to na trochę, a potem dopiero zamalowujesz całość i wysyłasz w ten sposób wiadomość, nie zaczynaj ze mną. A potem, tak jak mówiłem, no, wywodzimy się ze środowisk związanych z gangami. Możesz wyjść z tego środowiska, ale ta mentalność nie do końca wychodzi z ciebie. Jesteśmy kozakami. Tworzymy piękną sztukę, ale bywamy źli. To jest ciągła rywalizacja, wszyscy ci goście to diwy, mówię ci, tak mówi Shanduan Hector Calderon. Parę razy w czasie tej wycieczki, kiedy przychodziliśmy koło jakiegoś baru albo kawiarni, Hector narzekał na to, że rosną ceny w downtown, śródmieście Los Angeles. Jeszcze 10 lat temu nie należało do miejsc najbezpieczniejszych. Sporo się tu zmieniło na skutek gentryfikacji. Po pierwsze oczywiście ceny, po drugie większość artystów, którzy tu mieszkali, jakieś 80%, wyprowadziła się. I sama sztuka się zmieniła. Nasza sztuka została zaakceptowana. Przyjeżdżają tu artyści z całego świata i malują. I my też jeździmy i propagujemy naszą sztukę na świecie. Ale jeśli chodzi o zdobycie ściany, to powiem tak, wszystko zależy od tego, kogo tu znasz. Shanduan, artysta graffiti, bardzo aktywny także jako pedagog, działa bardzo aktywnie na rzecz społeczności lokalnej. Świetnie opowiada nie tylko o sztuce ulicy, bardzo ciekawa postać, tak jak mówiłam, można go znaleźć między innymi na Instagramie i tam także można znaleźć LA Art Tour. Gdyby państwo mieli okazję być na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, to warto, zobaczywszy napis Hollywood i wszystkie najpopularniejsze atrakcje turystyczne, wybrać się na taką wycieczkę śladem murali w dzielnicy sztuki także, a być może warto się na taką wycieczkę wybrać nawet w pierwszej kolejności. Galeria z tego mojego spaceru jest na facebookowym profilu ABC Popkultury i na stronie polskieradio.pl/trójka. A teraz, żegnając się z Hectorem, sięgamy po ścieżkę dźwiękową filmu The Big Lebowski. Z tej ścieżki Nina Simone. Baby. the way he should. I got it bad. That ain't good. No, that ain't good. My poor heart is sentimental. Made of wood, 'cause I've got it back, and that ain't good. When the weekend's over and Monday rolls around, I'm blind. Because I've got it so bad, and that ain't good. I got it bad and that ain't good. Nina Simone ze ścieżki dźwiękowej filmu braci Coen, Big Lebowski. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A przed nami tymczasem jeszcze krótka wizyta w Wenis. Ta nazwa zobowiązuje. Założyciel miasteczka, które z czasem stało się częścią Los Angeles, choć podobno ostatnio pojawiły się takie pomysły, żeby się od LA znowu odłączyć, zbudował tam kilka kanałów. Może one nie są zbyt imponujące, jeśli chodzi o rozmiary, ale wyglądają dość malowniczo, zwłaszcza, że domy wokół nich mają piękne ogrody i same w sobie są też piękne w formie. A w Wenis spotkałam się z Aleksandrem Stowellem, który tam prowadzi kilka stron internetowych, między innymi oprócz innych rzeczy, które tam robi. A jedną z tych stron, którą prowadzi Alex razem z żoną, fotografką, to jest dokumentacja życia w tej części LA na stronie Wenis Paparazzi. Alex opowiedział mi o blaskach i cieniach życia nad oceanem, a mieszka i pracuje tuż przy słynnej promenadzie w Venice Beach i tę historię już Państwo usłyszeli w poniedziałek, ale rozmawialiśmy też trochę o tym, kogo do Venice ciągnie. To popularne miejsce i zawsze przyjeżdżali tu bardzo różni ludzie. Mnóstwo artystów, muzyków. Oczywiście jest tu też sporo miejsca na aktywność fizyczną, to także przyciąga turystów. We've got a lot of tourists that come through. There's Ostatnio, o czym warto wspomnieć, pojawiły się też nowe siedziby firm z branży nowych technologii. Google, Snapchat i wszelkie przyległości. Teraz to miejsce nazywane jest krzemową plażą. A za tym przyszli nowi mieszkańcy i nowa zamożność. Od 1905 roku, kiedy Abbot Kinney założył to miejsce, amerykańska Wenecja przechodziła różne fazy. Początkowo Kinney planował, że to będzie raj dla intelektualistów, dla filozofów, ale okazało się, że ludzie ciągną nad ocean po rozrywkę, więc na rozrywce się skupił, a potem... Sure, yeah, so we'll go chronologically, right? So, you know, the World War II ended. Idźmy po chronologicznie. Po II wojnie światowej w latach 50. Venice to nie było zbyt ekskluzywne miejsce. W Kalifornii mieszkało wtedy mniej ludzi, a tutaj było najtaniej na całym wybrzeżu. Więc zaczęli tu przyjeżdżać artyści, poeci generacji bitników i zaczęło się tu pojawiać więcej ludzi zainteresowanych sztuką. There's a large population of people that were into that stuff, and then, you know, the 60s. A potem przyszły lata 60. ze wszystkimi swoimi społecznymi ruchami i kontrkulturą. Przez kraj przechodziła fala zmian, a do Venice zaczęli zjeżdżać hipisi. Tutaj można było mieszkać prawie za darmo. Całe grupy wynajmowały domy i od tego zaczęła się międzynarodowa reputacja Venice jako artystycznej przystani. The beginning, if you will, of Venice's, you know, international reputation as being like an artistic haven. Oczywiście w pełni zasłużona. Wyszło stąd wiele ciekawych rzeczy. To tutaj, gdzieś pomiędzy Venice i Santa Monica, powstał zespół The Doors. Musimy też oczywiście wspomnieć o deskorolkarzach. To jeśli nie pierwsze, to na pewno jedno z pierwszych miejsc, gdzie tworzyła się kultura skaterska. Tutaj powstał pionierski skład Zephyr Team. Legendarni przedstawiciele tej dyscypliny, Jay Adams, Stacy Peralta, Tony Alva, są stąd, z Venice. Jay Adams, Stacy Peralta, Tony Alva, those guys are... Nie wszyscy wciąż jeszcze są z nami, ale oni są stąd. Wydaje mi się, że także pierwsze konkursy surfingowe zaczynały się właśnie tutaj. Może to legenda, ale taka tutaj krąży. No i oczywiście wróćmy do muzyki. W erze punk rocka pojawił się tutaj zespół Suicidal Tendencies. To miejsce ma mocną muzyczną historię. Beowulf, Neighborhood Watch. So there's a good rich musical history through that, and that's actually kind of gotten like a little bit revived lately. Ostatnio muzycznie trochę więcej się tu dzieje. Yeah, you can see it's kind of like the cutting edge for American culture. To miejsce innowacji, źródło nowości dla amerykańskiej kultury. Jeśli pomyślimy, że w historii tego kraju postęp szedł ze wschodu na zachód, to tutaj jesteś najbardziej na zachodzie. A potem tutejsze przedsięwzięcia rozlewają się na całe Stany. Spread out at some point. This is like maybe the tip of the spear, you could describe it as. Alexander Stowell, oprócz tego, że jest także trenerem, to później przyznał mi się już po nagraniu, że gra także na gitarze basowej i śpiewa w zespole heavy metalowym. Nawet dopytywał o możliwości koncertów w Warszawie, więc kto wie, może go wkrótce tutaj zobaczymy. Do Venice oczywiście warto pojechać, będąc w Kalifornii. Ja z Aleksem rozmawiałam także o problemie bezdomności, który jest i na ulicach w samym Los Angeles, i w Venice bardzo widoczny. To bardzo różnorodna społeczność tych osób, które żyją na ulicy. Są tam też ludzie, których Alex nazwał wręcz miejskimi biwakowiczami, bo ich bezdomność nie jest koniecznością, ale stylem życia, czy wyborem, powiedzmy. Jeszcze przed przyjazdem do Los Angeles znalazłam kilkunastominutowy, no taki quasi reportaż o bezdomnych w Venice, nakręcony przez młodego Polaka, studenta szkoły filmowej Los Angeles, Piotra Niemczewskiego. Piotr jest bardzo młody, jest na pierwszym roku. Jeszcze w Polsce z dwiema koleżankami jako 15-latek założył YouTube'owy kanał Urban Squad. To już kolejny skład dzisiaj w ABC Popkultury, nie wiem, czy państwo liczą. I na tym kanale zamieszczali relacje z odwiedzania najprzeróżniejszych opuszczonych miejsc. A kiedy Piotr trafił na uczniowską wymianę do liceum Centrum w Tulsie w Oklahomie, to założył kolejny kanał, tym razem podróżniczy, Trip Hunter, a potem zaczął studia w Los Angeles. No ale jak trafił do Venice i do swoich bezdomnych bohaterów? Piotr Niemczewski. To było coś, co już mi od dawna chodziło po głowie, szczególnie, że właśnie na Venice Beach mieszka moja koleżanka razem ze swoją mamą. Obie mieszkają w samochodzie. I to jest moja koleżanka, którą poznałem w Oklahomie, jeszcze w tej szkole w Oklahomie, do której chodziłem. I wiedziałem, że ona tutaj zamierza się przeprowadzić razem ze swoją mamą, żeby zacząć studia aktorskie. Ale niestety, kiedy tu przyjechały, miały duży problem, dlatego że została skradziona tożsamość jej mamie, jej stypendium szkolne zostało zablokowane i straciły bardzo dużo pieniędzy. W tym momencie próbują to odzyskać cały czas, złożyły tam jakiś raport do policji i na to czekają. Ale przez to, że nie mają tych pieniędzy, zamieszkały w samochodzie. I bardzo dużo bezdomnych, którzy mieszkają tam na Venice Beach, im pomagało, oni pomagali tym bezdomnym, zaprzyjaźnili się z nimi i ta moja koleżanka już od dawna mi mówiła, że słuchaj, całe to społeczeństwo bezdomnych mieszkające na Venice Beach jest tak ciekawe, że powinien zrobić o tym film. No więc w końcu jej posłuchałem i zrobiłem ten film w święta, bo święta mieliśmy wolne w szkole, miałem wreszcie chwilę czasu, a jednocześnie nie miałem z kim tych świąt spędzić, bo większość moich znajomych ze szkoły, którzy są z innych krajów, wyjechała do swoich krajów. Ja stwierdziłem, że zostanę tutaj. No więc spędziłem święta z bezdomnymi, nagrywając ich, robiąc wywiady i w końcu zrobiąc ten cały film. Film można oczywiście znaleźć na kanale Piotra, Trip Hunter, ale to jeszcze nie nasze ostatnie spotkanie w Trójce z Piotrem Niemczewskim. Tymczasem czas goni, my kończymy powoli naszą niedzielną wyprawę do Los Angeles, ale zostaniemy jeszcze przez kilka minut w Venice. Well, she's fashionably lean. And she's fashionably late. She'll never wreck a scene. She'll never break a day. But she's no drag, just watch the way she walks. She's a 20th century fox. She's a 20th century fox. No tears, no fears, no ruin years, no clocks. She's a 20th century fox. Oh, yeah, yeah, yeah. The queen of cool, and she's the lady who waits. Sets her mind, left school, it never hesitates. She won't waste time on elementary talk. Century Fox got the world locked up inside a plastic box. She's a 20th century fox, oh yeah. 20th century fox, oh yeah. 20th century fox, oh yeah. She's a 20th century. Muszę powiedzieć, że można się rozmarzyć, kiedy się pomyśli, że to właśnie tam gdzieś na plaży między Venice Beach a Santa Monica Ray Manzarek i Jim Morrison zaczynali rozmawiać o zespole The Doors. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A teraz zmieniamy temat. To już nie będzie Los Angeles, to już nie będzie Venice. To będzie trochę inna opowieść w studiu Violetta Myszkowska. Co to będzie za opowieść? Trochę inna opowieść w troszkę innym miejscu. Miejsce nazywa się Zosma i Szloch. To są takie dwa miasta, dwa miejsca fantastyczne, które pojawiły się w głowie pisarki amerykańskiej Lainey Taylor. To jest taka jedna z tych pisarek, na spotkanie z którą ciągną tłumy, a na wywiad z nią czeka się 3-4 miesiące. Proszę, o to jest u nas w Trójce. Bo wokół książek... Bardzo szybko to zleciało, muszę tak, powiedzieć. Tak, bardzo szybko, to prawda. Bo wokół książek tworzą się fandomy. Ja myślę, że to nie jest... To jest już jasne, szczególnie jeśli chodzi o te pisarki, które tworzą dla młodzieży. Za granicą spotkania z nimi to są ogromne kolejki. To są sale na setki widzów, którzy kupują wcale nie tanie bilety. I to są też godziny czekania, żeby zająć miejsce jak najbliżej sceny. Oczywiście zrobić relacje na Instagramie czy w innych mediach społecznościowych. I z tych setek osób losuje się na przykład 66 szczęśliwców, którzy po spotkaniu mogą podejść do autorki po autograf i ewentualne zdjęcie. Nie wiem, czy na spotkania promocyjne z Lainey Taylor też trzeba kupować bilety, ale na pewno na relacjach z różnych targów z całego świata widziałam postacie z jej książek w kolejkach. Też jest mnóstwo czytelników. To jest wielkie poświęcenie przebrać się za postać z jej książki, bo część tych postaci ma błękitną skórę, także jest to pewne wyzwanie. Lainey Taylor podbiła serca nie tylko pięknym stylem pisarskim, naprawdę jest wyjątkowy, ale też tematyką swoich książek, bo w Marzycielu i teraz w kontynuacji tej książki Muza Koszmarów, która w tym tygodniu miała swoją premierę, porusza taki temat, który na tle tych wszystkich książek fantastyki młodzieżowej o rewolucji, o przewrotach, o wojnie, Lainey opowiada o tym, co się dzieje po tej epickiej bitwie ze złem. Poznajemy tę historię z perspektywy dzieci, tych, którzy brali w niej udział i widzimy dwie strony barykady. Z jednej jest bibliotekarz Laszlo Strange, który ma obsesję na punkcie legendarnego miasta Szloch, o którym już wspomniałam. W jego czasach nie wiadomo nawet, czy jeszcze istnieje. Z drugiej strony mamy Saraj, cudem ocalałą z rzezi istot nazywanych przez ludźmi bogami, ze względu na to, że każdy z nich miał jakąś wyjątkową zdolność. Saraj na przykład potrafi wślizgiwać się do cudzych snów. I tutaj zaczynamy. W punkcie nieszczęśliwego zakończenia, po wojnie, a więcej opowie Państwu Lainey Taylor. In Lord of the Rings too, we see that there isn't a happy ending. You know, even when the hobbits get home, it's not the home they left, and it never will be. And Frodo will never be well again. We Władcy Pierścieni też nie ma szczęśliwego zakończenia. Nawet jeśli hobbici wracają do domu, to już nie jest to samo miejsce. I nigdy nie będzie. Frodo nie poczuje się lepiej. Tolkien pokazał świat po wojnie w bardzo realistyczny sposób. Nawet jeśli bohaterowie pokonali zło, widzimy konsekwencje tej walki. Ja też nie chciałam napisać książki o kolejnej bitwie, tak jak zrobiłam to w Córce Dymu i Kości. Napisałam o tym, co się dzieje potem. Wszyscy wrócili z wojny cali i zdrowi, pobrali się i żyli długo i szczęśliwie. Wiemy, że to nieprawda. Chciałam opisać traumę, która więzi ludzi i odbija się echem kształtującym kulturę następnych pokoleń. Zaczęłam się zastanawiać, czy po czymś takim da się jeszcze wybaczyć, spojrzeć na ludzi w inny sposób. Widzimy, że jest to możliwe, kiedy porównujemy Europę naszych czasów i te z czasów dzieciństwa naszych rodziców. Różnica jest ogromna. Są podstawy, żeby mieć nadzieję. Choć czasami wydaje się, że porozumienie jest niemożliwe. Everything, it just feels impossible that it could change. We know it can. But anyway, I didn't want to write the actual day-to-day of the bad gods. I didn't want to focus on the villains. I wanted to write about people trying to pick up the pieces. Nie chciałam też opowiadać o życiu codziennym złych bogów, ani w ogóle skupiać się na czarnych charakterach. Napisałam o ludziach, którzy chcą zbudować coś nowego na zgliszczach. Nie są wojownikami ani żołnierzami. Ich siłą nie jest sprawność fizyczna. To opowieść, w której problemy nie mogą być rozwiązane na drodze wojny czy przemocy. Ludzie, którzy potrafią poradzić sobie w walce, są potrzebni do obrony, ale nie wystarczą, aby zbudować społeczeństwo. Istnieją wyzwania, które wymagają innych umiejętności, na przykład empatii, wyobraźni czy pewnej elastyczności. Choć nie są one tak atrakcyjne, to na pewno są bardzo ważne. Chciałam napisać o bohaterze, który kocha opowieści oraz o tym, jak ukształtowały one jego umysł tak, że potrafi się przystosować do nowej sytuacji. Rozwiązuje problemy w taki sposób, w jaki wojownik być może by nie potrafił. How that makes his mind adaptable and able to solve problems in a way that someone who's a warrior maybe can't. Laszlo jest sierotą. Dorastał w klasztornej bibliotece. Nazywają go dziwnym i marzycielem, ponieważ przez całe życie miał obsesję na punkcie zaginionego, mitycznego miasta. Jest osobą uroczo naiwną, ale myślę, że to idzie na jego korzyść. Chciałam zobaczyć tę historię jego oczami, ze względu na to, że był kimś spoza szlochu. Na początku to nie on miał być głównym bohaterem. To nie była jego podróż, ale to zmieniło się, kiedy zorientowałam się, kim jest i dlaczego ruszył na wyprawę do szlochu. Jest taka scena, w której książka z baśniami spada z półki i łamie mu nos. Rozdział, w którym to się stało, ma tytuł Marzyciel. W tej scenie Laszlo nabrał dla mnie życia, a opowieść stała się jego historią. Zmieniłam tytuł książki i wszystko skupiło się wokół Laszlo. Began to focus around him. Kiedy myślę o sobie jako pisarce i kobiecie, którą jestem na co dzień, stwierdzam, że bardzo się różnimy z Laszlem. Jestem ateistką i nie wierzę w nic mistycznego ani religijnego, choć wszystkie moje opowieści kręcą się wokół tego. Życie po śmierci, duchy, nie wierzę w nie, ale mnie fascynują. Jako pisarka lubię bycie naiwnym, otwartym, lubię dostrzegać w ludziach to, co najlepsze. Nawet jeśli jako osoba żyjąca w naszym świecie, nie do końca taka jestem. Fascynuje mnie to, w co wierzą ludzie. Chciałabym, żeby dusza istniała i życie po śmierci, bo to o wiele ciekawsza możliwość. Ale nie wierzę w to. Chociaż jeśli spojrzeć na to z drugiej strony, większość moich dni spędzam na wyobrażaniu sobie alternatywy. I chciałabym też, aby istniały smoki. Imagining alternatives, so I'm not sure really what that says. I want to say I also wish that there were dragons, and so. W świecie marzyciela wszyscy mają dwa serca, jedno cielesne i jedno duchowe. Tak więc nawet po jej książkach widać, że jest w Lainey taka pewna ciekawa dwoistość. I nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Susan Collins, autorka innej książki dla nastolatek, Igrzyska śmierci, które były zekranizowane z Jennifer Lawrence w roli głównej. Susan Collins jest córką weterana z Wietnamu i pewnie dlatego w swojej książce w bardzo poruszający sposób pokazała takie oblicze rewolucji, które nie oszczędza nikogo, nawet zwycięzców. Lainey Taylor też jest córką wojskowego, dlatego bardzo mnie zainteresowało, czy te doświadczenia mogły wpłynąć na jej książki, szczególnie na Muzę koszmarów. My father also was in the Vietnam War, but I was not born yet, so it was a very different experience for him than it would have been for. Mój ojciec był na wojnie w Wietnamie, ale nie służył na polu bitwy. Poza tym to było jeszcze zanim się urodziłam, więc nasze doświadczenia były inne. Dlatego też trauma nie była częścią mojego życia. Zastanawiam się, jak to wygląda u ciebie, osoby, która żyje w kraju dotkniętym wojną w o wiele większym stopniu niż Stany Zjednoczone. Domyślam się, że historia wojenna musi być dla Polaków żywsza niż dla nas. Czy wiesz, że w Stanach Zjednoczonych zrobiono ankietę, która wykazała, że ponad 50% przedstawicieli pokolenia milenialsów nie zna podstawowych faktów o Holokauście? To niepokojące. Amerykanie stali się niewiarygodnymi ignorantami. It's very distressing. I mean, Americans have become incredibly, incredibly ignorant. And it's very, very scary. I was lucky to be a military dependent, mostly in a time of peace. Zatem jestem córką wojskowego, który służył głównie w czasie pokoju. Zmieniło się to, kiedy byłam starsza, bo zmienił się Bliski Wschód. Ale dzięki Bogu nie mam osobistych doświadczeń z traumą wojenną. Czytałam o tym i starałam się to sobie wyobrazić, co oczywiście nie jest możliwe. Ale nawet kiedy to, o czym piszę, wydaje się koszmarne i przerażające, przypominam sobie, że rzeczy, które dzieją się każdego dnia, są o wiele gorsze. Kiedy czuję, że bohaterowie są w wyjątkowo przerażającej sytuacji i mam wątpliwości, czy ta scena powinna znaleźć się w książce, przypominam sobie, że to, co dzieje się teraz na świecie, jest o wiele gorsze. Or, you know, every day is so much worse than what I'm writing. I find myself being very, very pessimistic And it's horrible, but I do think, especially fantasy fiction. Jestem bardzo pesymistyczna względem przyszłości. Z drugiej strony myślę, że literatura fantasy jest tak ukierunkowana, że ma nauczyć nas, jak zachowywać nadzieję. Nawet w najmroczniejszych czasach. Zazwyczaj czytamy o bohaterach, którzy robią rzeczy większe niż my i jakoś wychodzą z tego zwycięsko. Myślę, że właśnie dlatego czytamy fantastykę. Żeby zobaczyć ciemność, a później triumf i wyjście z mroku. To nas uczy, jak mieć nadzieję i wierzyć w zmianę na lepsze. Kiedy czytamy współczesną literaturę piękną, chcemy zobaczyć realistyczne odbicie naszego świata. Ale kiedy czytamy fantasy, patrzymy poza to odbicie z nadzieją, że świat może być czymś więcej. Myślę, że tego potrzebuje nasz umysł i dusza. To ważne, żebyśmy nadal mieli pod ręką taki rodzaj opowieści, takich, które towarzyszyły nam od zarania dziejów w tradycji mówionej, w mitach, a teraz w formie powieści. Fantasy. Myślę, że potrzebujemy takiego rodzaju literatury, żeby uwierzyć w coś większego i lepszego, że możemy mieć więcej siły niż faktycznie mamy w tych bezsilnych czasach. You know, to just believe in something bigger and better and more, you know, that we can have more power than we feel like we have in a really powerless time. You know, you read Hunger Games and think, oh, one person can make a difference or can bring down the tyrannical regime, even if you don't read a book and think that consciously. Czytasz Igrzyska Śmierci i myślisz, o, jedna osoba może zmienić świat, albo jest w stanie obalić tyranię. I być może nie jest to świadoma myśl, ale po przeczytaniu kilku takich opowieści w końcu nauczą cię one wierzyć, że młoda osoba może zrobić coś istotnego. W Stanach Zjednoczonych swojego czasu była duża dyskusja ze względu na tych licealistów, którzy po strzelaninie w ich szkole podjęli akcję protestową przeciwko broni palnej. Odbiło się to głośnym echem. Część ludzi stwierdziła, że dzieci nie mają prawa głosu. Część była w szoku, że w ogóle myślą, mówią i martwią się takimi sprawami. Autorzy książek dla młodzieży nie byli zaskoczeni. Wiemy, jak są inteligentni i obyci. Nie jestem pewna, czy powieści, które były popularne w ostatnim czasie, ukształtowały ich, że to przez nie dzisiaj potrafią wziąć sprawy w swoje ręce, ale lubię myśleć, że tak jest. Że narracja przekazywana w tych powieściach dała im wiarę we własne siły. I don't know if it has had any hand in helping to activate young people or believe in the possibility of their own voice and their own action, but I'd like to think so, that it's all part of the narrative that they've been consuming that makes them believe in their own power. Lainey Taylor, autorka Marzyciela i Muzy Koszmarów, która w tym tygodniu miała swoją premierę, niezwykłej opowieści o bohaterach, którzy są silni dzięki swojej empatii i kreatywności, a niekoniecznie dzięki temu, że potrafią machać mieczem. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy w pięknym przekładzie Bartosza Czartoryskiego. Proszę pisać wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. W pewnym sensie się przedstawiłaś, ale jeszcze ja powiem w takim razie z różowo-włosą. Lainey Taylor rozmawiała, Wioletta Myszkowska, bardzo dziękuję. Dziękuję. Program zrealizowała Elżbieta Malinowska. Tak, proszę Państwa, bo to już wszystko na dzisiaj. Katarzyna Borowiecka, bardzo dziękuję. Za tydzień będziemy już po premierze Kapitan Marvel. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor OLED marki Philips z podświetleniem Ambilight za 5999 zł, otrzymasz drugi telewizor o wartości 849 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Kinga Price, Katarzyna Kwiatkowska, Jan Wieczorkowski. Stulecie winnych.